sesleri. Ovalara yayılır İnsan buna. Hayran olur bayılır Kuş sesleri. Çiçekleri konarlar, kuzucuklar taze çimen ararlar. Yeşillenmiş ağaçlarda yapraklar, amber gibi biz kokuyor topraklar. Bal yapanlar çiçekleri konarlar, kuzucuklar taze çimen ararlar. Yeşillenmiş ağaçlarda yapraklar, amber gibi biz kokuyor topraklar. Sesleri ovalara yayılır İnsan buna hayran olur bayılır Kuş sesleri ovalara yayılır İnsan buna hayran olur bayılır Bal yapanlar çiçekleri konarlar Kuzucuklar taze çimen ararlar Yeşillenmiş ağaçlarda